a zvol, že chceš žít. Ty sám si se stal medikem, ať všechno zúročit. Věř, ať se zachráníš, věř Bůh léčbě dví. Když přijmeš moje zápisky, tak budu poctěný. Při své vědění, mediku Robe Jeremy Cowell. Vyprávěj o mě v Anglii, mistře mediku. Dnes uvidí lesk mého meče Isfahan naposled.